Miałam wielką przyjemność skorzystać z zaproszenia Mariusza Owczarka kilka godzin temu, opowiedzieć o tym, jakim niesamowitym przeżyciem jest doświadczenie, jakim jest obserwowanie na scenie kobiety, która zeszła z niej 35 lat temu po to, by triumfalnie powrócić na kilkanaście, ponad 20 nocy w centrum Londynu i by podarować 70 kilku tysiącom szczęściarzy coś, co będą pamiętać do końca życia. W atelier tak naprawdę tylko postscriptum, bo cała godzina podarowana przez Mariusza została właśnie poświęcona tym wrażeniom, tej kobiecie, tej muzyce. Ale Among Angels to jest utwór, który myślę, że będę pamiętać do końca życia, to co wydarzyło się we mnie, kiedy ona wyszła na scenę. Po raz pierwszy była na niej sama. I po tym uderzającym finale, po tej karuzeli emocji, jaką zafundowała, okazało się, że mamy bilet na jeszcze jedną przejażdżkę. I to jaką? W moim rzędzie, myślę, że więcej niż połowa widzów ocierała łzy i nie były to bynajmniej sytuacje odosobnione, to nie był jakiś rząd słabeuszy emocjonalnych. To działo się w całej pięknej sali Hammersmith Apollo, gdzie zrobiła sobie dom na 3 miesiące. Kobieta, która wydaje się być ligą zupełnie inną, klasą i wszystkim, osobną kategorią. Ten moment właśnie, Among Angels, to piękne pokrzepienie. Ta pieśń przyjaźni, ciepła, miłości, troski, opieki otuliła czymś zupełnie niezwykłym wszystkich, którzy tej nocy, mając świadomość tego, że tych nocy zostało już tak niewiele, że jesteśmy naprawdę szczęściarzami, że i dla nas znalazły się te upragnione bilety, które na czarnym rynku tego wieczora dochodziły do jakichś astronomicznych cen, najczęściej tylko po to, by naiwniak dowiedział się przy kasie, że niestety kupił podróbkę. Więc mieliśmy wszyscy świadomość tego, jakimi jesteśmy szczęściarzami. Na pewno jeszcze dzisiaj do muzyki Kate Bush wrócimy. Your heart. the gulp on road, starlight in our blood, over the bridge and along the canal. It was a late Victorian Holocaust, pal. We were star babies in the dark, throwing up in Meanwhile Park, sleeping in each other's arms. Beyond happy we were, beyond harm, sweet little sleep. My dreams are yours to keep. Past the school with moonfire in our hearts, past the car. It was a late Victorian Holocaust, but wow, we were star babies as the day began. Up the stairs and at a run, and sleeping in each other's arms. Happy we were, and beyond harm, sweet little sleep. My dreams are yours to keep. Sweet little sleep. My dreams are yours to keep. Down the Goulburn Road with sunshine in our spines, year after year. It was a late Victorian Holocaust, dear. We were star babies for a time, lying down in Meanwhile Park, sleeping in each other's arms. Then up again and off we'd blow, back down the Goulburn Road we'd go. But nobody will ever wake again, and never will we rise, and never will we go along the canal and up the Goulburn Road. Dreams are yours to keep. Sweet little sleep. My dreams are yours to keep. Dwie nasze ulubienice. Jej, ile je dzieli. To trudno pomyśleć, co łączy. No, może Londyn. Londyn zresztą w tytule nowej płyty Marian Faithfull, Give My Love to London. Z niej przed chwilą słuchaliśmy Late Victorian Holocaust. To piosenka, którą napisał Nick Cave, a wcześniej dziewczyna, która 22 października wystąpi w warszawskim basenie, FKA Twigs, nasza tegosezonowa ulubienica. Tylko za tę jedną piosenkę Two Weeks. I ja myślę, że jeśli chodzi o podsumowanie roku, jeśli chodzi o ulubioną tegoroczną piosenkę Atelier, to sprawa już od ładnych kilku tygodni jest jasna. Jeśli możecie, koniecznie sprawdźcie, jak Twigs wygląda na scenie. Celowo mówię, jak wygląda, ponieważ będąc zawodową tancerką i korzystając z tych umiejętności,

Przyznam, że od premiery w ubiegłym tygodniu w Ofensywie nie opuszcza mnie nowa piosenka i czekam na to, co na nowej płycie się wydarzy. Fish, Amade, Tworzywo, tak zapowiadają nowy album. A ta nowa płyta już jest przede mną. Nowy album Skalpela. Tak się to wszystko rozpoczyna. Last night my kisses were banked in black hair. And in my bed, my lover, her hair was midnight black. solemn mystery dwelled within her black hair. And her black hair framed a happy heart-shaped face. And heavy hooded eyes inside her black hair. Shined at me from the depths of a hair of deepest black. While my fingers pushed into her straight black hair, pulling her black hair back from her happy heart-shaped face. Kiss her milk-white throat, a dark curtain of black hair. Smothered me, my lover, with her beautiful black hair. The smell of it is heavy, it is charged with lime. On my fingers, the smell of her deep black hair. Full of all my whispered words, her black hair. And wet with tears and goodbyes, her hair of deepest black. All my tears cried against her milk-white throat. Hidden behind the curtain of her beautiful, beautiful black hair. As deep as ink and black, black as the deepest sea. The smell of her black hair upon my pillow. Where her head in all its black hair did rest. Today she took a train to the west. Today she took a train to the west. Today she took a train to the west. Black Hair, Nick Cave, Nick Cave and the Bad Seeds z płyty The Boatman's Call. Płyty, która tej nocy będzie nam w atelier towarzyszyć, tak jak w ostatnich tygodniach muzyka Cave'a towarzyszy nam w te noce. Wszystko w oczekiwaniu na premierę filmu. Filmu, który pokazuje w niezwykle interesujący, oczywiście filmowy, nie stuprocentowo dokumentalny sposób jeden dzień z jego życia. I Black Hair, ten tytuł, te czarne włosy. Myślę, że kto widział film, ten już inaczej trochę myśli o tych wszystkich czarnowłosych pięknościach z życiorysu Nicka Cave'a. Na pewno myśli inaczej o miłości do jego żony, bo jest pięknie w tym filmie pokazana, ale także i o kilku tych fascynujących go kobietach z przeszłości. Zresztą te pukle włosów też są w filmie obecne. Oczywiście nie będę wam go opowiadać. Jedyne, co mogę robić i co będę robić dziś i w nadchodzących tygodniach, to zachęcać do wybrania się do kina, bo nie tylko wie się więcej o Cave'ie, ale też poznaje się artystę. I to już nie tylko Nicka Cave'a z imienia i nazwiska, z twarzy, ze wspomnień, z niezwykle osobistych momentów, którymi się dzieli, ale po prostu kogoś, kto tworzy. I trochę się wchodzi do świata w ogóle, tego właśnie niedostępnego, myślę, śmiertelnikom, bo Cave

people, they ain't no good. People, they ain't no good. People, they ain't no good. Jedna z tych piosenek, których przedstawiać nie trzeba. Pewnie macie tak też, że są utwory, które gdzieś za wami podążają. To w taksówce, to w knajpie, to w przymierzalni, w sklepie, to na lotnisku. I w ostatnim tygodniu, i to nie pierwszy raz w tym roku, goniła mnie ta piosenka. A ja oczywiście z przyjemnością i na to pozwalałam. No Rest for the Wicked, Lick Kelly ze swojej ostatniej tegorocznej płyty I Never Learn. Zajmuje każdy oddech. każdą myślą do więcej. Mieszka we mnie diabeł, uparcie chowa się w niebie. Na łańcuchu ja sam prowadzi daleko.

Już posłuchałam, już poczułam, jak nasza ulubiona wiosenna płyta gra jesienią i gra tak samo dobrze, a kto wie, czy w te długie, ciemne i coraz zimniejsze noce nie gra tylko lepiej. Jeśli gdzieś was ta płyta ominęła, a jest to możliwe, bo to mała rzecz, żaden wielki sukces komercyjny, bo artystycznie to zupełnie inne słowa pasują do tej płyty, to sprawdźcie sobie koniecznie, co wyśpiewuje, jak osobiste są to rzeczy i jak świetne piosenki na swojej czwartej płycie Are We There Sharon Van Etten. Raz jeszcze. Too afraid of nothing.